wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 9 osób zatrzymanych przez policję po Marszu Równości w Gnieźnie. W Bykowni pod Kijowem uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Mieszkańcy sprzątali dziś Bytom, w akcji brali udział także przedszkolacy i seniorzy. Po Marszu Równości w Gnieźnie policja zatrzymała 9 osób. Część z nich usłyszała zarzuty w związku z zakłóceniem zgromadzenia i naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Sobotni Marsz Równości był pierwszym, który przeszedł przez Gniezno. Odbył się pod hasłem Gniezno, pierwsza stolica Równości. W marszu poza mieszkańcami miasta wzięli także udział uczestnicy z Poznania, Koszalina, Torunia czy Bydgoszczy. Według szacunków policji w marszu wzięło udział około 400 osób, kontrmanifestantów w kulminacyjnym momencie było około 500. Na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni pod Kijowem uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Spoczywają tam szczątki Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. W uroczystości uczestniczyli polscy dyplomaci, mniejszość polska i dyplomaci innych krajów. Dziś w Polsce i poza jej granicami obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy pomniku ofiar zbrodni katyńskiej złożono kwiaty, zapalono też znicze. Obecni na uroczystości pomodlili się w intencji zamordowanych. Jak podkreślił ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie Bartosz Cichocki, pamięć wobec ofiar jest obowiązkiem Polaków. Jak dodał, zbrodnia wciąż jest przez Rosjan nierozliczona, a często nawet podważana. Zbrodnia nierozliczona będzie się powtarzać i ona się już powtarza. Giną Ukraińcy za to, że są Ukraińcami, giną Gruzini za to, że są Gruzinami. Odżywa agresywna neoimperialna Rosja, która się nie rozliczyła ze swoich zbrodni, między innymi na Polakach. W uroczystości udział wzięli także ambasadorowie Litwy, Węgier, Słowacji i Arabii Saudyjskiej. W Bykowni spoczywa kilkadziesiąt tysięcy ofiar stalinowskich zbrodni. Wśród nich niemal 3,5 tysiąca polskich ofiar z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Z Bykowni Paweł Buszko, Polskie Radio. 1000 toreb wielokrotnego użytku rozdali szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Sławomir Mazurek. Ekologiczną torbę z logiem Ministerstwa Środowiska można było dostać na targowisku miejskim w Otwocku. Minister Kowalczyk powiedział, że używanie toreb wielokrotnego użytku przynosi wiele dobrego. Torebki foliowe okazuje się, że najczęściej niestety są torebkami jednorazowymi. To znaczy po jednym użyciu są wyrzucane w różne miejsca. Czasami nie poddane recyklingowi, więc zalegają na składowiskach. Używajmy wobec tego toreb wielokrotnego użytku, bo to będzie na pewno taniej dla każdego, ale też zdecydowanie lepiej dla środowiska. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zachęcał, żeby ekologiczne torby zabierać nie tylko na przedświąteczne zakupy. Apelował też o rozwagę przy robieniu zakupów. Warto, wybierając się na takie zakupy, pamiętać, żeby się do nich dobrze przygotować torby wielokrotnego użytku, ale po drugie bardzo ważne, żeby robić sobie listę, tak abyśmy nie marnowali żywności. To jest poważny problem ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Nowe przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Środowiska, mają ograniczyć stosowanie foliówek. Mieszkańcy Bytomia włączyli się do akcji sprzątania Trash Challenge. Wyzwanie podjęło ponad 50 grup od przedszkolaków do seniorów. Do akcji zachęcali przedstawiciele Stowarzyszenia Bytom to nie Hasiok, czyli nieśmietnik, oraz prezydent miasta. Mariusz Wołosz opublikował w mediach społecznościowych zaproszenie nagrane w trakcie sprzątania. Nasza akcja Trash Challenge trwa, zgłaszajcie się, sprzątamy, wszyscy sprzątamy nasze miasto, bo przecież Bytom musi być posprzątane. Wiosenne porządki będą kontynuowane, a już teraz sport i Mateusz Fusiarz. Osiem meczów, 27 bramek. Bardzo przyzwoity wynik jak na Ekstraklasę. Dziś rozegrano ostatnią kolejkę rundy zasadniczej. Pewne gry w górnej ósemce były Lechia, Legia, Piast, Krakowia i Zagłębie Lubin. A o trzy miejsca w grupie mistrzowskiej walczyło jeszcze pięć innych zespołów. Lech, Jagiellonia, Pogoń, Korona i Wisła Kraków. Ostatecznie nie udało się dwóm ostatnim. Biała Gwiazda wyglądała tak, jakby na mecz w Lubinie z Zagłębiem nie dojechała. Miedziowi wygrali 3-1, a taki wynik rozczarował bramkarza Mateusza Lisa. No szkoda na pewno, bardzo żałuję. Coś było nie tak, że tak łatwo rywal strzelił te trzy bramki, bo nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super składne akcje Zagłębia, tylko raczej gdzieś tam coś się wydarzyło, że za łatwo przedostali się do naszego pola karnego i później strzeli bramkę. Przegrała też Lechia 2-4 z Krakowią, a tę porażkę wykorzystała Legia, która przy Łazienkowskiej ograła 3-1 Pogoń. Legioniści wciąż są drudzy, ale zrównali się z liderem punktami. Aleksander Wukowicz. Ten mecz był potwierdzeniem tego, że jeżeli cały czas jest wiara i jest nastawienie do tego, żeby walczyć i próbować dalej, próbować, to bardzo często piłka to oddaje. Za granicą sporo ciekawego działo się w Serie A. Juventus mógł zapewnić sobie mistrzostwo, ale musiał wygrać ze Spal, a przegrał 1-2. Wygrał za to Milan 1-0 z Lazio, co ciekawe po karnym, którego nie wykonywał Krzysztof Piątek, tylko Frank Kessi. I widać było, że taki obrót spraw zdziwił Polaka i nas wszystkich też. W najciekawszym meczu Premier League Manchester United wygrał 2-1 z West Hamem, a w Bundeslidze zwycięstwo Borussii 2-1 z Mainz i powrót Dortmundczyków na fotel lidera. Oczywiście do meczu Bayernu. W siatkówce dzisiaj walka o finały. W Plus-Lidze sensacyjna porażka Zaksy z Aluronem Virtu Wartą 1-3 w pierwszym półfinale. Drugi i decydujący mają za sobą siatkarki Grota Budowlanych i Chemika. 3-1 wygrała ekipa z Łodzi i zapewniła sobie awans do finału. Małgorzata Śmieszek. Wyszłyśmy tak samo zmobilizowane i nastawione na taką walkę jak w tym pierwszym meczu. Wiedziałyśmy, że ten mecz będzie jeszcze cięższy, bo wiadomo, że Chemik nie zagra jak w tamtym meczu, chociaż my naprawdę dałyśmy z siebie wszystko. Chemik też mi się wydaje, że lepiej grał. Jednak to nasza gra tutaj pokazała, kto powinien być w finale. A jutro czeka nas wczesna pobudka. Chwilę po 8 rozpoczyna się Grand Prix Chin, które będzie też tysięcznym wyścigiem F1 w historii. Dzisiejsze poranne kwalifikacje wygrał Valtteri Bottas, ostatni był Robert Kubica. Według dziennikarza Cezarego Gutowskiego nie mamy raczej co liczyć na jakieś cuda w wykonaniu Polaka. Koszmarny początek sezonu, sytuacja jest jeszcze gorsza niż można było się spodziewać. No i na tym etapie jest po prostu takie skupienie się na pozytywach typu, że Robert bierze udział w tym tysięcznym wyścigu Mistrzostw Świata na przykład. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie kwestie sportowe, to jest jedna wielka tragedia. Bez większych nadziei, że coś się może poprawić. No jest powiedzmy jedna taka mała nadzieja, że tor, jego charakterystyka będzie tak wyjątkowy, że będzie pasował tak dziwnemu samochodowi jak Williams. Kończymy hokejem. GKS Tychy mistrzem Polski. Obrońca tytułu pokonał 2-1 Krakowie i w rywalizacji do 4 zwycięstw wygrał 4-2. To też czwarty tytuł Tyszan w historii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być nieco cieplej niż dziś. Na zachodzie będzie padał deszcz. 8 stopni w Trójmieście, 11 w Warszawie i Łodzi, 12 we Wrocławiu i Krakowie, a 13 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W latach 70. na początku jazz klasyczny był już niemal w zaniku. Szalała wtedy i awangarda, i rock jazz, i wszelkie rodzaje muzyki fusion, ale coś się jednak stało. Stało się to coś, co dzieje się co pewien czas po wszelkich odkrywczych okresach, kiedy jednak ten klasyczny jazz wraca do łask. Ale okazało się, że nowi muzycy, chociaż grywali wiele trudniejszych rzeczy, jednak z tą klasyczną interpretacją miewali pewne problemy. Na szczęście była jeszcze grupa weteranów, którzy nigdy nie zdradzili swych priorytetów i która pociągnęła sprawy dalej. Zresztą to była rzecz normalna, że muzycy dzielili się na takich, co szli z prądem i starali się bez przerwy wymyślać coś nowego. Inni woleli pozostać przy tym, co mieli opanowane znakomicie i nic innego im do szczęścia nie było potrzebne. Na przykład taka empatyczna dwójeczka, trębacz Art Farmer i saksofonista Benny Golson. Na przełomie lat 50. 60. stworzyli m.in. pamiętny zespół The Jested. zupełne trafienie w pudło na owe czasy, bo oni grali przepiękny repertuar, same klasyczne, jak nie standardy, to wyborowe kompozycje Bennego Golsona. Grali je krótko, bez rozciągniętych improwizacji, słowem dla słuchacza coś bardzo atrakcyjnego, a jednak właśnie w tych czasach Gestet musiał przepaść, ponieważ wszyscy patrzyli się, jak nie w Ornette Colemana, to w Johna Coltrane'a, nikomu z nich niczego oczywiście nie ujmując. Na szczęście po kilkunastu latach postanowili ten swój zespół nazwany The Gestet reaktywować. I oto we frontalnej linii stanęli znowu Art Farmer, Benny Golson i ten trzeci, puzonista Curtis Fuller. Na fortepianie grał także weteran ze starego zespołu, Cedar Walton, i tylko sekcja rytmiczna musiała już się zmienić. Na basie niekiepski Buster Williams i za perkusją Albert Heath. O dziwo, tym razem Gestet odniósł ogromny sukces. Mało tego, za sukces uznano również ich wcześniejsze nagrania. Ja jednak sięgnę do tego drugiego etapu i popatrzmy, kogo mamy w zespole. Kilku weteranów ze starej ekipy, a więc Farmer, Golson, ten trzeci puzonista Curtis Fuller. Również pianista Cedar Walton należał do starej ekipy. Zmieniła się sekcja rytmiczna, czyli na basie Buster Williams, niekiepski wybór, i za perkusją Albert Heath. Wszyscy razem grają oczywiście przepiękną kompozycję Bennego Golsona Whisper Not. To był Jested, reaktywowany po kilkunastu latach. Art Farmer, trąbka, Benny Golson, saksofon tenor, Curtis Fuller, Puzon, Cedar Walton, fortepian, Buster Williams, bas i Albert Heath, perkusja. No i jak się zapewne domyślacie, będę dzisiaj trzymał się tych muzyków, którzy pozostali wierni swemu klasycznemu jazzowi jeszcze chyba gdzieś z lat 50., aczkolwiek to już nie był ten sam jazz. On się również zmieniał, ale forma to jednak zupełnie co innego. I oto kolejny przykład. Red Rodney, muzyk legenda, który w latach 50. miał fantastyczny zespół prowadzony wespół z saksofonistą Iron Sullivanem. Wiadomo, że potem przeszedł pod skrzydła Parkera i sporo z nim nahałasował. Potem nastąpił jakiś moment kryzysu i oto znów w latach 70., a właściwie pod ich koniec, reaktywował jak gdyby swoją współpracę z Iron Sullivanem i stworzył fantastyczny kwintet, który odniósł zresztą ogromny sukces. Niestety wkrótce potem lekarze zabronili Sullivanowi jeździć w trasy, a nawet poniekąd w ogóle grywać na saksofonie czy też na trąbce, bo Sullivan miał opanowane obydwa te instrumenty. No i musiał się Rodney postarać o odpowiedniego zastępcę, a znalazł go w osobie Dicka Oatesa, saksofonisty, który równie lekko grał na sopranie, alcie czy tenorze. Muzyk to był fantastycznej klasy, ale miał potworne problemy alkoholowe. Nie wiem, czy nie właśnie dlatego koniec końców gdzieś o nim zapomniano. Ale przypomnijmy sobie tę ekipę Rodneya, a więc on sam na trąbce, Dick Oates, jako się rzekło, na saksofonie, przy fortepianie Gary Dial i słuchać będziemy jego kompozycji nazwanej The Bishop, na basie Jay Anderson i wreszcie za perkusją Joey Baron. Bynajmniej nie skoligacony z Kenny Baronem, bo Kenny Baron pisał się przez dwa R, a Joey Baron przez jedno. Joey Baron perkusja, Jay Anderson bas, Gary Dial fortepian, Dick Oates saksofon alt i Red Rodney. Muzyk z polskimi korzeniami, nazywał się naprawdę Robert Chudnik i wprawdzie po polsku nie mówił, ale sam słyszałem, jak w kuluarach grał sobie szła dzieweczka do laseczka. Natomiast kolejna propozycja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ ten muzyk z jednej strony trzymał się tradycji, tkwił bardzo mocno w korzeniach, z drugiej był urodzonym nowatorem. Można powiedzieć, że co druga jego płyta należała do klasycznego jazzu, a co druga to była kompletna niespodzianka. Mógł się zajmować muzyką free, absolutnie uwielbiał funk, a przede wszystkim ogromne miał zasługi, jeśli chodzi o elektryfikację saksofonu. Później grał już wszystko na elektrycznym saksofonie, nawet jeśli były to najprostsze bluesy czy klasyczne standardy. Nazywał się Eddie Harris. Był na swój sposób geniuszem, jeśli tak dzisiaj się zastanowić, to nie wiem, czemu o nim tak łatwo zapomniano. Chciałbym Państwu przedstawić nagranie, gdzie będziemy mieli całą diabelską mieszankę. A więc po pierwsze, jest to klasyczny temat Clifforda Browna zatytułowany Daud. Ale Eddie Harris występuje tu w trzech rolach. Po pierwsze, jako wokalista. Potrafi wydobywać z siebie takie dźwiękowe efekty, że chyba sam Bobby McFerrin musiał mocno nad tym dumać. Poza tym gra również na fortepianie i to gra, powiedziałbym, w sposób niezwykły. A na koniec oczywiście musi się również pojawić jako tenorzysta. W ten sposób na tenorze nigdy nie grał nikt na świecie. Przede wszystkim te jego charakterystyczne skoki z najwyższych dźwięków do najniższych. I to nie na jakiś dłuższy okres, a bywało, że na jeden tylko dźwięk. Efekt jest fantastyczny. A zatem posłuchajmy. Thank you. Był Eddie Harris, który pełnił rolę wokalisty, pianisty i saksofonisty. Towarzyszyli mu Ralph Armstrong na basie i Sherman Ferguson za perkusją. Przerwijmy jednak tę narrację, bo należy sięgnąć do stosiku z nowościami, które co chwila napływają i ten stosik rośnie, rośnie, już za tym nie nadążam. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić płytę Agnieszki Maciaszczyk, wokalistki. Tytuł albumu to In Search Of. A kto jej towarzyszy? Michał Ciesielski przy fortepianie, Szymon Łukowski, saksofon i klarnet basowy, Michał Bąk, który nie tylko gra na basie, ale czasami wspomaga wokalistkę wokalnie, i wreszcie za perkusją Przemysław Jarosz. Płyta jest bardzo szczególna, bo wprawdzie mamy tu do czynienia z wokalistyką, ale głównie jest to skat, czyli nawet tematy śpiewane bez tekstu, ale bywają również i skatowe improwizacje. Ale od czasu do czasu pojawia się także coś, co jest śpiewane konwencjonalnie, czyli pełnym tekstem, a zatem chciałbym Państwu zaproponować dwie piosenki. Ta pierwsza jest może bardziej dla płyty typowa, właśnie taka typowa, bez żadnych tekstów. Ta druga jest śpiewana otwartym tekstem i jak się przekonacie, jest to zupełnie inna technika i zupełnie inny artystyczny wyraz. Para tu tatuaje.

Someday you will find the way. One day you will take your hand and give the best I can. The time is running out. The distance between two hearts becomes more. Rose blush and trembling hands falling in the green. Someday you will say the truth. One day I will tell you how much I care. You came into my head like a thunder in the rain. Your love is so. And trembling hands falling in the grief, falling in the grief, falling in the nagrania z albumu In Search Of wokalistki Agnieszki Maciaszczyk. To ona wespół z pianistą Michałem Ciesielskim odpowiadają za całą stronę artystyczną, łącznie z aranżacjami i kompozycjami. A towarzyszyli im jeszcze Szymon Łukowski, tym razem na saksofonie tenorze, ale gdzieniegdzie gra też i na bas klarnecie, basista Michał Bąk i perkusista Przemysław Jarosz. A na koniec dzisiejszego programu wracamy nieco do klasyki i chciałbym w tej chwili przypomnieć postać no, bardzo szczególną i nietypową, czyli Boba Brookmayera. Jego twórczość należy wyraźnie rozdzielić na jak gdyby dwie specjalności. Przede wszystkim jako wentylowy puzonista jest solistą wspaniałym, obdarzonym specyficznym stylem, niezwykle melodyjnym. To wszystko, co on gra, mogłoby posłużyć jako motywy do następnych kompozycji. I w tym wypadku zachowuje wierność pierwotnie nabytym upodobaniom, ale drugą specjalnością jest aranżacja. I tutaj Brookmayer należy do największych nowatorów, jakich znam, a przynajmniej do tych, którym się udało osiągnąć rezultat, którego miło jest słuchać, a nie tylko chodzi o zjeżenie włosów na głowie. Tutaj Brookmayer jest ekspertem niebywałym. Powiedziałbym, że to w ogóle pierwszy autorytet po Gilu Evansie. Otóż już pod koniec ubiegłego milenium Brookmayer nagrał bardzo charakterystyczną płytę, ponieważ dostał zlecenie zrobienia całego albumu akompaniującego pianistce Elian Elias. I tutaj nawiasem mówiąc chodziło wyłącznie również o jej kompozycję. Brookmayer się tego oczywiście chętnie podjął, cóż to w końcu miałoby dla niego znaczyć. Jeśli go jakaś rzecz zafascynowała, to potrafił to zrobić perfekcyjnie. I to będzie już w zasadzie wszystko, co proponuję Państwu na dziś. Jak zwykle na koniec powinienem Was poinformować, dokąd się udaję w następnych dniach, ale tym razem ta propozycja chyba Państwa w żaden sposób nie zachęci, bo wybieram się na liczenie podatków. Zostawiając zatem Państwa razem z Bobem Brookmayerem i Elian Elias grającą na fortepianie, a towarzyszy im orkiestra Radia Kopenhaskiego, mówię już na zapas dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.